Bungahna Timotius pasal apa? Napamanasai ro Allah Ta'ala kumua, ya towattu la joloi lako, den batu pira-pira tau, lamentang matappa pole lako puang isa almase. Ya tu lako tau, lamenturu lako roh mga palosala, nan turu pangajaran na setang. Ya jo pangajaran, napang pangajaran to majekong, sola to manguraga, to nisen umbon na to melo, batu gaja, apa teda na pugauki. Mangajahi tu lako tau kumua, danggi na kebaine, batu kemuane to tau. Den to kande, matantu mo na pemalian na kande, nasitongan na, ya jo kande, na paden po nga latala ladi kande, anayato to matapa mo, nanisen to mo pangajaran tongan, mangkurusumangang kande. Melongasan to na paden po nga latala, na moy mesa teda to diharangan di kande, kemang kurusumanga kintarimay. Nasaba pasambajang, nakadan na po ang latala, lanjo pasambajang pupen halalai. Ya mutulim pang pangajaran ngasa ni Jo, lakosinin na padanta to matapa, manasa mo komenjaji to mang jama melo na puang isa almasi. Amu matapa tongan-tongan to, nasaba tata kompelajahi kadan na puang alatala. Sola pangajaran tongan, to muturu mo mamula bitcu mo. Danggi mo matian waktu, lako curita to jolo, to tang kebatuan, na tang diangga to puang Allah Ta'ala. Apala tata kompang ben kalemu, lako puang Allah Ta'ala. Ya kemelajah ki maningo, teda na buda bang buakna. Apa ya ke tata kimpang ben kaleta lako puang Allah Ta'ala, make guna lan buda pasalan. Nasabaya teto, na jona ahera, lantari maki katuan, tomangka na paupuang Allah Ta'ala. Tongan jo kada, manemangka kupawan ko. Jaji, lamu katapai, mutarimai. Mang jama kitang mekabojo, nasabak mang ranwan kilako puang Allah Ta'ala to tuwa taru. Yamo tomang pasalama na sinin na tau, labi-labi sinin na to tomatappa. Lamu pang pangajaran ngasan jo, amukwan ni to tau na turutongan ni. Danggi na den mesa taon tunay ko. Nasaba kalolo po ko. Apala menjaji ko palelian mata, lako to matappa, kemang kada ko. Kemesipa ko, kemang pakamoja ko padamu rupa tau. Kematappa ko, mujagay kalemu an nateda cacana. Yan nateda pakuratu mati, lamu ajahi to tau. Namu bacan ni to surah Allah Ta'ala, mu pamanas santoi. Latata kompak kegunai, to barak kamang kanabeng koroh Allah Ta'ala. Ya jo watu, den nabim poi to apala jaji lako kalemu. Sola na palulungi ko palakna peka amberan jamaa. Lamu tonganin jamai, to mangka kupawan ko. Dikuan na kita ngasan ni tau, sa melo-melo na to jamamu. Lamu jagai melo to kalemu, sola pangajaranmu. Latata kompugoki, to mangka kuajaran ko. Nasaba ya kesusi jo, la salama ko, sola tompesa dingi ko.